أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الله جل جلاله مخجنا یادونو کې دا مسله بیان کړه چې د مکه مشرکان الله جل جلاله تباہ و برباد کړه نو په دې وجه باندې چې دې کې ما سه سع عنادی کو پر حکم چې فرعونانو کې او دا غین مخ کې کافرانو کې موجود دی جن اوس الله جل جلاله زجر ورکې يهوديان بنو قریظہ او بنو نذیر او دا څنګه نورې قبیلې د يهودو په دې مدینه کې خواوشه لاګه کې دره نو مبصرین پرمای چې دا د اغی بارکه نازل شوه او دا د اغی مذمت بیانې کې او اغی ته الله زور نور کوي نو دا آیات معنا دا دا چې په انسانانو کې په کافرانو کې هغه کافرانو چې کم په کفر باندې مصر دي او ایمان نه راړي په هغه کلک ولاړ دي نو الله پرمای شر الدواب عند الله دا دا الله په نس باندې شر الدواب دي دا په مکه ګرځیدونکو زناورو کې ناکار زناور دي حیواناتو کې دا ناکار حیوانات دي شریر حیوانات اگر چه خپل مالک نه پیجنی حیوان که حیوان مشی زناور مشی نه خپل مالک پیجنی دا آگه که دردانی کئی کس پیم این آگه تا لگه که تا برا کئی دا آگه سو گیداری کئی خبره منی نو دا چه کم خالق مالک پیدا کری دی پا آگه کفر کئی پا آگه ایمان نراری فا کفر اولار دی نو یکینا دا دا اللہ ونیز باننی دا اللہ پا فیصلہو پا علم کے دا پس مکه ګرځیدونکو زناورو کې بدترین زناور دي نو پته ولګی د انسان اشرف المخلوقات دی او چې دا الله اطاعت کوي نو دا ټول نه بهترین دی او کله الله اطاعت او تابعداري نه کوي نو شر دوا غره الذين عاهدت آنکه سندا الله تعالی او زدي نور سو مضمون صفات بیانې الذين آنکه کافران عاهدت منهم چتا دی سر معاهده وکړه ثم ينقضون عهدهم في كل مره بیا دی هر پیر خپل وعده ماتي نو دا هغه کافران د الله په نسبت شر دواب دي بدترین زناور دي یتا سر وعده وکړه بیا ما ده ماتي نو پته ولګیدل چې وعده ماتول دا یو مضمون صفت ته وعده پوره کول پکاري او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه ته لاړ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو باندې سیاسي اقدام دا چې نبی علیہ السلام انته کې اتحاد پیدا کوم مواخات پیدا د مکه چې کوم صحابه ته لیدو نو مهاجرین د انصار او د غیر مسکر او ولی قائم کړه پاوی باندې دریم اقدام سیاسی اقدام نبی علیہ السلام داو چې دا خوښه کړه يهودو قبیلې بنو قریظه او بنو نذیر او بنو کینکا نو نبی علیہ السلام دې سره معاهده کړو معاهده کې ډېر خبرې وي اواده کې خو یو غټه غټه خبرې پکې دام وې چې د اختلافات په وخت کې نبی علیہ السلام فیصله کړې دا کرانګي کله مدینه باندې څوک حمله کوي نو د مدینې حفاظت زمونږ لپاره لازمی دی په مسلمانانو څوک راځي نو تاسو يهوديان باندې هغه کومک نه کوي دا غي طرفداري باندې کوي هغه سره باندې کوي خلاف باندې ځایږي نورم شرطونو تاریخ ابن کثیر نور کتابونو ذکر کړی خدای دو شرط به کې دا نو دی مشرکانو دا وعده برابر نکلا دی بنو قریظاو دی یهود دا بنو قریظاو چې کوم وعده کړو هغه وعده ماته کړ د مشرکانو مدد به کو اسلحه به وته ورکول د نبی علیہ السلام د صحابه په مخالفت کې یو ځل اسلحه ورکړ نبی علیہ السلام ته موږ نه یو شوبس خطا رانه شو نبی علیہ السلام ورسره بیا موحدته تا کړو او چې بیا موحدته تازه کړو نو بیا ماته کړو هر پیر الله وی دی وعده ماته بیا کو پاره طرف ته مایلې پرز د خندق باندې دی بیا کفارو طرف تمایل او غیله به خبره وړي راړي اغي سره د خندق ورز باندې ترې پورې د دې مشر کعب ابن اشرف د بنو قریظه مشر مکی ته لاړو د اغي سره موافقت وکړ چې موږ تاسو سره یو د نبی علیہ السلام په مخالفت باندې موږ تاسو ملګری نه الله د دې خبره ذکر کوي چې ته دې سره وعده وکې نو دې ثم ينقضون عهدهم فی کل مره رب پر خپل وعده ماته وهم لا يتقون او دي د دین نه بچ کی ځان د واده د ماتول نه ځان نه بچ کی یو معنا ده شو اذه معنا ده شو وهم لا يتقون دي د الله نه نه ریږي په دې کې یاره نشته دا يهوديان او ځان ته اهل کتاب او کتاب ولو نه چې کم ځان ته اهل کتاب او الله منین ته دا هغه الله د ځان د تقاضا ده چې هغه نه يره او کی او دا هغه مخالفت نه کوي وعده خلافی نبی زکر دا اللہ حکم داده چی وعده خلافی نبی بکار وهم لا اتقون دی که دا اللہ نم یر نشتی چی دا اللہ نو یری گی وعده نماتی در ای بارک کانون بیانی نبی علیہ السلام تا فا اما تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم یو داری ای پیغمبر کت دی اموم فی الحرب فجنگ نو فشرد بهم اصل کی تشرید تفریق توی لگی چه منتشره که تپریق مال استراب گٹ وڑه که پا یو اپو بلی او سواله نو فشرد بهم متفرق که گٹ وڑ که بهم پا قتل ده دوی سر من آغستو خلپ هم چشات ده دوی دی چه دی تا قتل که آده پا جنگ که رئیسار که دی قتل ٹکڑا ٹکڑا که نا دی رست چه کم طاقتو نا دی غب مویری یو مانا ده اځمه معنا د ام کې دي چې د دې نه داروس ته خلک چې کوم دي داس کا د متفرق کا منتشر کا د دې قوت به باقی پاتې نشي نو د قوت کمزور کول د ام یو طریقه ده چې دشمن سره شاته کم مقابلین یو غت نه رست کی نه الله پرمای بشر رد بهم که جنگ کړه ته ملوشي بشر رد بهم د دې عمر قتل کا وی وخه متفرق کې چې د دې په قتل سره متفرق شي من آغسو خلفهم چه رست درین دی لعن لهم یذکرون او دید پارا یذکرون چه دی فن قبول کی چواده ماتول داڑیر لوی جرم دی او یا مانا دا لعن لهم یذکرون چه دی فن قبول کی یعنی مطلب دا دی داوال پا دی که اشاره دی خبری تر چه دی دا وخل پا جنگ که دا انتقامن ندی بلکه مقصود دا دینا تذکر دی چه دی اللہ طرف تا توجه پیدا شی فن واخلی د مسلمانانو مقابله نه کوي د مسلمانانو د دین توڑ نه کوي لعن لهم یذکرون مطلب دا نو اشاره دی خبر ته چې دا انتقامن والی تادیبن والی چې والو غره جدي سید شي اسلام تراش و اما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء او یا کچره تخافن ای پیغمبر ته یریږي من قوم ان جانب ته یو قوم نه خیانتا بطور خیانت تیر کی چې دی به خیانت وکړي ځکه نبی علیہ السلام واحده کړوي نو باید ټیم کې بدی خیانتونه کول تاسو نماوی نبی علیہ السلام دې سره واده تازه کړه نو الله پیغمبر ته قانون ذکر کوي چې رښتا یې رې به دې خبره نه چې دی به خیانت وکړي واده به ماته کې دشمن سره بشي یا به قوم باندې حمله وکړي نو بیا آسان خبر ده ده فنبذ الیهم على سواء فنبذ الیهم پس او ورزو دی تو عدد دوی پا برابر ایسا على سواء پا برابر ایسا مطلب داره دی تو ہے زمان استاسو وعد خدا چه تاسو تم علم وی کس تیاری و کاروائی کوئی نو تاسو کولش استاسو لاسا زاد او ما تم دا علم ده ده خبر زمان پا علم کمرال چه زمان تاسو سر اس وعد نشتا کس استاسو خلاف سا کاروائی کوما نزه کولی شي نو کتا تا یری چی دی خیانت کی او دا جنگ ترتیب جوڑی سی پران آدر کئی دشمن سر یو زیکی گی نو دی تخپل وعده واپس که چی تاسو خپل کار کوئی زمانگ از تاسو اس وعده نشتا که تاسو جنگ کوئی کار سکوئی مونگ تم اختیار او تاسو تم اختیار زکا ان اللہ لا يحب الخائنین ان اللہ لا يحب الخائنین اللہ محبت نکئی محبت نساتی دا خائنین سرا دا خیانت کون کسا او وعده ما تول دا الوی خیانت تی خان وعده ما تول دا اغا یو امانت تا سرا دا تا مات کدا تا خیانتو کا غسرا نو خیانت اللہ تعالی خیانت کر نو خوخی نو چکم خیانتی کوم دے اغای تخپل وعده واپس کا چیز دا او زمان سو وعده ستا او زمانگا وعده نشت او بیا مفسرین نو دی جاگی یو واقعی ام لیکلی دا تفسیر خازن لیکلی دا دادی آیات کی لیکلی دا چکم آیات میں تذکر خدا غی نمخ کی او مسئلہ ہو رہی مسئلہ دارا چکلا وعدہ مقابل کو اما تکی نو بعض ٹیم کی داسی بھی چی وعدہ بالکل اغی جہرن ما تکی خکار جارا وعدہ ما تکی چکلا خکار جارا وعدہ ما تکی نو بیا امام تا دا مسلمانان لیڈر امام تا ضرورت نشتا چی اغی تاوی چی بس وعدہ واپس ای خواست ما تکلی دا بلکہ چی بیا سکی نو ورزی دی بھی زک اغی خکار طور ما تکلی دا لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اهل مکه سره عمدہ کار کړوي ته خبر مبر نو ور کړی چې یو ادمه تکړه خدای صلی الله علیه و سلم مسلمانانو خلیف او غید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګری و د بنو خزاع یو خدای انسان قتل کړ اهل مکه او د مسلمانانو د ملګرونه نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بس بدی باندې لخر واچو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه ته پتم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مر زهران لاګی ته رسیدل حالانکه دغه مکه نه سلور پر سخه فاصله کې نو چې کله ښکارا جاره واده ماته کې نو بیا خبر ورکول ته ضرورت نشته او کدا ځې پټ ټول مور گئی بالکل هغه آثار ښکاری کو نور ښکارا تورې واده خبره بالکل ظاهر ني نبي ادم مسلمانانو امام لا یاد مجاهدين امام لا پکار دي چې هغه ته خبر ورکړي په هغه باندې واجب دي چې خبر ورکړي چې زمونږ استادو استادو د علاماتو نه پته لګي نشاناتو نه پته لګي چې تاسو په واده باندې برقرار نه لہذا زمونگا استاسو وعدہ مکمل ختمہ او دا دین رستو بزمونگا استاسو جنگ لکن نبی علیہ السلام بنو قریظہ اسرم دا کار کرو اغیت نبی علیہ السلام خبر ور کرو نو نبی علیہ السلام اغیت باغی بانی دا غدر یرو نو بس اغیت خبر ور کرو اغیت سر وعدہ ما دا ختمہ کرو نو باہر حال وعدہ اگر دا سے کول بکاری جی بیا خبر ور کول بکاری او دی دیکھے او حدیث ام لکلے تاستمائی مبصرین لدی آیات لاننے چی نبی علیہ السلام اوپر محل چیزے ریگما پا بنو کینو کان باندے دا کوبات ربطا یو دغا پاتے کے دی یہودیانو یو قبیلہ و پاتے کے دا نبی علیہ السلام ویزا پا آگئی ریگ زی جی پی ورزون نبی علیہ السلام دای محصرہ کڑے واغی وعدہ دا سے ما تکڑے چې مسلمانانو زنانه په ویل ته بدلی راتلی نو کالی جوړول له زنانه ته لیدل مسلمانانو د يهوديان علاقه د يهودي زرګر سره ناس ته واغ نو دی وته مخ کارګا نو هغه مخ نخ کارګا ایو ته مخ کارګا دی مخ نخ کارګا نو زرګر دا څه کارو په دغه د زنانه چې کوم لاندې پرتګو نه داغه پینسا کپڑے به د عربو لوی کوسم لوی وي نو یو طرف ته لاندې تړلې ویني چې څنګه هغه پاسې دا نه به حجاب شو نه چي نو پتا کدا کی یو مسلمان سره نو پاغه يهودي باندې ور غاغه کته نو يهوديان راغل پاغه مسلمان باندې ناغه کته نو بار حج نبی عليه السلام تو سلام ته پتو لګی دا آیات هم نازل شو نبی عليه السلام میزه د بنو کینو کا باندې ریګ چې دی وعده باندې برقرار نه پاتې کی نبی عليه السلام یې ورځه نو تقریبا 15 سره نبی عليه السلام دا غي محاصره وکړه کله کې بند بیا پدې باندې غي فیصله وکړه چې موږ بخپل خزي بوزو خپل ماشومان انو چې کوم ماجی دا د نبی علیہ السلام ته ودا بد ته پاتې شي نو بس درې ورځې بعد خپل خدای خپل ما شومانې بودلو او چې څومره مالونو هغه نبی علیہ السلام ته پاتې شو نو پاره کې نبی علیہ السلام صفیه صفیه هغه مال د ویل کې پیغمبر ته ځان لمخ کې والی نبی علیہ السلام ته ځان چې کوم مال او هوا واستو بیا پاره کې خمس خپل شو خمس د جنگ بدر نه دوی مواقع درسته چې مسلمانانو ته غنیمت ملو شو 15:1/5 نبی علیہ السلام واغستو نور خپل ملګرو باندې تقسیم کړ نو دا آیات کې هغه او واقعیه کې نازل شوی و اما تخافن من قوم خیانته کته یریګه دی او قوم نه به تور خیانت چې دی به خیانت کې نه غي تواده واپس کنه به اسلام په دې بنو کې نو قاضی یری دا واقعیه او کړه د دې زنانه به عزت وکړه نو بس بار حال نبی صلی الله علیه وسلم هغه تواده واپس کړه جلا وطن نو دا سم نه په کار غوړیو خبره یات څه باز ټیم دی دا چې وی چې تا واده کړی دا وادي دوران کې تبا هغه طرف ته پیشرفت هم نه کی حضرت معاویر رضی الله تعالی عنہ دا هغه درومیان په مسکی معاهده و درومیان په مسکی نو معاویر رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله صحابي دی نو چې کله وادي ته ټیم را نږدې شنو معاوی صاحب لشکر واغست اورورو هغه طرف روان شو چې زړه په هغه بارډر ته نږدې شنو نو چې کله د وادي ټیم څنګه برابرۍ کې او ټیم ختمي کې په کومه ځنه بس حمله وکړو کومه یې تیار نه نو بهر حال هغه به ماته و دیګه چې کله حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ روان او هغه ته نږدې کېدنه یو سړی را روان دی رستنه په اس باندې او هغه چې وی الله اکبر الله اکبر وفاء لا عذرا وفاء پکاردا دوکنه د پکار الله لوی دی لوی دی او دا صحابي سو کو عمر ابن عنبسه عمر ابن عنبسه رضی الله تعالی عنہ معاویه سے هغه طرف ته سړی ونی چې دا سوک ته تاسو ته وګ اغه پکې نه دک صحابي او هغه ته امام نبی عليه السلام اوریدلی پیغمبر عليه السلام فرمایلی دي چې کله تاسو د یو قوم په مس کې موحده ای نو به هر حال ته هغه طرف دا نو ورځي ستاده پر حلال نه دي چې هغه طرف ته غټه وګي هغه طرف ته ورشي هغه طرف ته ترتیب جوړ کې د جنگ ترتیب جوړ کې ستاده پر حلال نه دي تر دې چې هغه وادي ټیم تیر شي او یاد دي چې هغه ته وعده واپس کی نو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام حدیث څخه اوریدو پورا لخر را واپس کها دا ابو داؤد ترمذی روایت ته پورا لخر هغه د هغه ځین را واپس کوي نو بهر حل د وادي دوران کې هغه نه پکار و اما تخافن من قوم خیانه فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا يحب الخائنین ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون الله وي ګمان دې نه کوي الذين كفروا كافرون سغمان دې نه کوي يومنا ګمان دې نه کوي ان قصهم په نفسونو خپلو سبقو اي سابقين چې دې بنه جات مومي الله وي کافرون دې دا ګمان نه کوي چې دې بچ شي دې بنه جات مومي انهم لا يعجزون زکدي الله نشي عاجز کولې الله چا سره دې مسلمانانو سره چې کله الله مسلمانانو سره دې نو دې هرگز دا ګمان نه کوي چې مونږ بنه جات مومو او من بدا الله د غریب نه بچو کوم خیانت وکو نو من بدا الله د غریب نه بچو نه د الله د غریب نه نشي بچ کېږي ځکه الله دې نشي عاجز کولی او یو معنا تفسیر خازن لیکل دا هغه معنا راسه ولا يحسبن الذين كفروا ګومان دې نه کوي کسان چې کفر کړل دي سبقو چې هغه پرز د بدر باندې د قتل کېدون او د کېد کېدون بچي وي دي هغه دې ګومان نه کوي چې بس دې بچي وي دي چې سبقه دې کړل دي د قتل او د دا کرنگی دا قتل کی دونا دا کیت کی دونا پرست دا بدر بچیوی دی آئی دی دا گمان نکئی آئی بیام گیرے دیشی کشل دلی خیانتو کی اغیرا گیرے دیشی زکا انہم لا یعجزون دی اللہ نشی عاجزہ کولے نجکل اللہ نشی عاجزہ کولے او مسلمانان سر اللہ تلا دے نلہذا مسلمانان دی نشی عاجزہ کولے مسلمانان اہرگز دی نشی عاجزہ کولے نو بلے کہ مسلمانان دا تسلی رہا کافرانو تا ضرورن دا چے بچ کے دے نشی نبی علیہ السلام او صحابہ او تسلی ده ان شر الدواب یقینا ډیر شریر ډیر شریر د زنده سرنا په مقدس مکه چې کوم ګرځي ان شر الدواب یقینا ډیر شریر پزمک ګرځیدونکو حیوانات کې عند الله بنزد الله باندې الذين كفروا كافرين فهم لا يؤمنون پس دې ایمان راوړي او بعض مفسرین لیکلي نه مخصوص پک کسان مراد دي دا غي ایمان قسمت کې نه الذين دا کسان دي حتى منهم چې تام واحد او کدي سرا او دي کسرا ثم ينقضون عهدهم بيدي ما تيوا دخلا فی کل مرتن هر یو کرتو هر پیرا وهم لا یتقون او دیزان نبچ کئی دوادی دماتی دونا فا اما تفکپنهم فَإِمَّا تَفْكَفَنَّهُمْ كَچْرِتُو مُمِ دِي دَرَحِ پِغَمْبَرَ فِي الْحَرْبِ پَجَنْكِ فَشَرِّدْ بِهِمْ نُمُتَفَرِّقَ مُنْتَشِرْكَ بِهِمْ پَقَتَلْ دَدْوِي بَانْدِي مَنْ آسُو خَلْفَهُمْ چِرُسْتُ دَدَيْدِي لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ خَائِقِ دَيْدَ پَرَا يَذَكَّرُونَ چِ دِي پَنْ قَبُلْ كِئِ نصیت والی بھی آوادہ نماتی وَإِمَّا تَخَافَنَّا او کچرے تیرے گے اے پیغمبرہ من قومن دا جانب دیو قومنا خیانتاً پا خیانت کے چری بے خیانتو کی وعدہ کی نفنبد الیہم علا سوا واپس کا اوغر زودویتا وعدہ دوی علا سوا ان پا برابر سرا چتا تم برابر علم بھی اغی تم پا تبی دوار خبر ہے چی وعدہ مادا ختم دا ان الله یقینن الله تعالی چله لا يحب الخائنين محبت نه کوي خیانت کوونکو سره ولا يحسبن الذين غمان دي نه کوي هرگز غمان دي نه کوي الذين كفروا کسان چې کفر کړي دي فزانو خپل باندې سبقو چې دي بنجات عمومي سبقو معنا یو صادقين چې دي بنجات عمومي یا سبقو چې دي سبقو چې دې سبقت کړنه وړاندې شوې دي بچې وې دي د قتل نه او د کرنګې د کېد کېدونه نو دې بیان شي بچ کېدې کې خیانت کی انهم لا يعجزون انهم یقینا دوی چې دې لا يعجزون دې نشي عجز کوله الله لرا چې الله عجز کی ځان بچ کې داسې نشي کېدې چې خیانت کوي الله به کوي یا ول ولینا احنا اخرین د قوت متین یا رحمن مساکین کریم خدای ایمان دی لوی دولت ته الله ایمان باندې موږ برکار او ساتي کریم خدای چې کوم اشرف المخلوقات انسانان دی الله موږ د غیب په پیرس کې شمیر کریم خدای وعده خلافانه وعده ماتول نه الله موږ او ساتي کریم خدای د وعده ماتول نه موږ او ساتي کریم خدای کمزه کې چې الله کافران مسلمانان جنگي کې مسلمانان غالب کې یا الله کریم خدای ته زمونږ راضي شه خپل ځان نصیب وکړه صلی الله علیه